मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम से कुछ बात ना हो पाई है, मैं इशारा भी अगर करता हूं इसमें हम दोनों की रुसवाई है, इसमें हम दोनों की रुसवाई है, दिल का आलम से देखा मुझे।